van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. A Szélső Közép köszönti a kedves hallgatókat. Telefonszámaink a szokásosak, tehát az adás telefonszáma 55 55 986, az SMS szám 06 29 986 986, a műsorban résztvevők pedig Gödri Bulcsú, Hardos Gábor és Puzsér Róbert. Hogyha írni kívántok nekünk e-mailt, akkor azt a radiokafé@radiokafe.hu-ra küldjétek. És egy újabb MSZP szóvivő, vagy kommunikációs tanácsadó, vagy kommunikációs szakember, vagy mi a fene, akinek... De mit jelent az, hogy kommunikációs szakember egyébként? Az az, aki el tudja kommunikálni azt, ami nem történt. És egy újabb mondott le, most már ez nem az első, úgy látszik, nem sokáig bírják ezek a srácok. De ez már hányadik generációja ez a kommunikációs szakembereknek? Szerintem már egy tízest elhasználtak már bőven. Ja, és az az érdekes, hogy eleinte ilyen média ondókkal próbálkoztak, és aztán... Emlékszel még a Batiznak a nagy fogadalmára, hogy ő alig várja ezt a szerepet, mert végre az igazságot úgy fogalmazhatja meg, hogy a közemberek is megértsék. Képzeld el, amikor a kormány bonyolult igazságait Batiz András fordítja le a te nyelvedre, hogy az egy mekkora nagy öröm a te számodra, de hát ő sem bírta sokat. De az is sokat mondó, hogy honnan merítenek, tehát hogy ők a fókuszból merítenek, tehát ez a fókusz világa. Meg a nagy élelmiszer multiból. Hát igen, és emlékszünk például Demcsák Zsuzsára, aki 3 napon keresztül volt kommunikációs szakember, úgy, hogy a 3. napon követett el egy olyan kommunikációs baklövést, ami gyakorlatilag azért fizetik, hogy az ilyeneket kimagyarázza, amit ő maga követett el, és amit utána képtelen volt kimagyarázni, sőt újabbakkal tetézte, tehát szinte azonnal megnyilvánult az alkalmatlansága, és ki is derült, hogy őt miért választották. Azért, mert nagyon csinos, nagyon helyeske. Tehát, hogy biztos velük van a baj, és nem a kormányzáson. Azért gyors és totális amortizációja ezeknek a szóvivőcskéknek, talán nem véletlen, mert egy olyan kormány esetében, amelyiknek a kormányzás egyenlő a politikai kommunikációval, ez tulajdonképpen mindegyik egy-egy lemondás. És tudod, mi az elképesztő? Hogy akárhányszor minősítik saját magukat, mondjuk a múltkor Lendva Ildikó közepesre minősítette a kormánynak a teljesítményét, és azért közepes szerintem, mert a nagyon kiváló reformokat nem tudták megfelelő színvonalon kommunikálni. Tehát ő úgy értékelte, Lendvai, hogy hát két részből áll a kormányzás, az egyik rész a kormányzásnak az effektív cselekvés tartalma, a másik pedig ez nem tartozik ránk. Igen. Ez nem tartozik ránk. A másik van a kormányzásnak a kommunikációja. És hát ő úgy értékelte, Lendvai, hogy a kormányzásnak a cselekvés tartalma az 5-ös, a kommunikációja az 1-es, és így kijön a 2-ből egy közepes. Holott, hát várjunk csak egy pillanatra. Mi az, amit erről a kormányról tudunk, hogy valamit is profi módon csinál a hazudozáson kívül? Mert hogy így igazából azon kívül semmit. Az összedi beszéd volt ennek a nagy feltárása, hogy kapkodás. Hát igen, hogy 3 lépésre előre, hanem még a következő csalagyó. Amikor ez a kormány arra hivatkozik, hogy az ő kommunikációs teljesítményük nem elég jó, akkor mit gondoljunk a politikájukról, a cselekvésükről, amikor nyilvánvalóan tudjuk, hogy eddig, amit elértek, azt a hazugságaiknak köszönhetik. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy pontosan az az ember, aki nem tud felelősséget vállalni és szembenézni avval, amit ő okoz, annak a kommunikációja ehhez. Hát én jó dolgokat akartam, de mire kijött a számon az, hogy ez konkrétan hogy is néz ki, az egész már úgy elromlott. Ugye ők mindig a saját kommunikációjukban kell, hogy szembesüljenek avval, hogy ezt nem lehet sehogy sem kimagyarázni, hogy mi lehet a baj, rosszul magyaráz. És volt Egerben ez a céges tréning, nagyon vicces volt, a néhai Kossuth Rádión hallottam, hogy kiszivárgott rögtön az elején, hogy azok lesznek a fő témák, hogy hát az emberek, hogyha most már azt hallják, hogy reform, akkor hány inget kapnak, és hogy mit lehetne ezzel ellen tenni. Tehát, hogy mintha ez csak egy, tényleg csak egy kommunikációs probléma lenne, hogy az, hogy, hogy az emberek be nem mulasszák a hányiget. Az ördögi logika ott van, hogy ők azt hiszik, hogy a reform szótól ijednek meg az emberek, nem a reformok tartalmától, és egyébként az a vicces, hogy nem csak a politikai elit játssza ezt, hanem az úgynevezett politikai elemzők, akik ilyenkor mindig előállnak a szómágiával, hogy hát én úgy látom, hogy a reform szótartalma az már a kiürült a politikai közéletből, az emberek ezt nehezen tudják értelmezni, negatív tartalmakat kapcsolnak hozzá, ahelyett, hogy konkrétan elmondanák, hogy mondjuk egy TB privatizációnak milyen hatásai vannak az emberek hétköznapjaira, ezért ki a felelős, milyen alternatívák lennének, stb. Arról nem is beszélve, hogy ebben az egész helyzetben az, hogy az emberek undort kapjanak ettől a politikai kommunikációtól, az nem véletlenszerűnek tűnik, hanem mintha ez lenne a cél. Hogy ne foglalkozzanak, kérem szépen, nem is ne foglalkozzanak politikával, undorodjanak csak tőle. Hát az a legjobb, hiszen akkor az az érdemi rész, úgymond, azt még csendesebben lehet csinálni. Jó, hát nekik kétféle megoldás is megfelel. Az egyik az, hogyha foglalkoznak vele olyan módon, ahogy a nők diktálják, tehát abban a fajta kétpólusú politikai felosztásban, tehát abban a fajta politikai kettős látás debilitásában mozogjanak, hogy narancs illetve szegfű világa, de az is jó, hogyha meggyűlölik az egészet és kidobják. A lényeg az, hogy ennek alternatívája ne szülessen. És azért ebben meglehetősen hatékonyak. Ami érdekes, az a kommunikáció képtelenségének a kommunikációja. Mert hogy ez már a kettős csavar, tehát amikor azt kell kommunikálnia a kommunikátornak, hogy miért nem tudja kommunikálni. Családi okból január 31-i hatállyal felmentését kérte Gáljé Zoltán államtitkár, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Gyurcsány Ferenc a kérést elfogadta. A független hírügynökség szerint nemrég született gyermeke, és több időt szeretne családjával tölteni Gáljé Zoltán, ezért kérte felmentését a miniszterelnöktől. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor elvállalt ezt, akkor úgy gondolta, hogy mi az, hogy család ezekhez a fontos reformokhoz képest. Hát most a család az csak el van nélkülem, de így idővel rájött arra, hogy ő a gyerekéhez úgy kötődik, úgy érzelmileg, úgy rája hangolódott, és hát ennek hátterében a reformok most már azért talán akkora jelentőséggel nem bírnak. Nos, ez abszolút akceptálható, amit itt a család. De bocsáss meg, viszont nekem eszembe jut az, hogy egy nagy család volt Öszödön is. Hát hetekig hallottuk, egy hogy nagy, az egy nagy család. Egy nagy csalás. Hát itt a családi ok, ott szerintem egy kicsit tágabban is lehet értelmezni. Ki tudja, hogy mi minden van még ebben. Na bocsánat, mert Öszödön nem egy nagy család volt. Hát ott a nagy családba sokat. Kiborult a Billy, és kiderült, hogy volt egy asztal, ahol a család fő és néhány barátja döntenek arról, hogy merre költözik a család. Kiket fog elvinni magával, és kiket nem, ki milyen szobába költözik majd, és kik nem. Ott az a nagy családról kiderült, hogy 3-4 embernek a döntéséről szól, de ez mindent jellemez egyébként a kommunikációról, ez a lemondó nyilatkozat is. Tehát számukra a kommunikáció valójában nem jelent mást, mint egy közepes alatt megalapozott hazugságot. Ugye, mert hogyha ez lenne a valódi ok, én ezt nem hiszem el, azért nem hiszem el, ez a személyes véleményem, mert ez eddig is volt családi élete Gáljé Zoltánnak, ezután is lesz, ez egy közepesen összerakott kamu. És számukra ez a kommunikáció, tehát nem az, hogy a valódi eredmények, problémák, vannak eredmények, kihívásoknak a szembesítése a társadalommal, ami nagyon fontos feladat lenne, hanem legalább érjünk el egy közepesen összerakott hazugság szintet, ez most újabb csúfos kudarcot vallott. A családi okot egyébként ők maguk mondták Öszöd után, tehát hogy hát ennyi nem szép dolog, végül is ez egy olyan, mintha egy családon belül beszélgetést kihallgatnánk, hogy ott tehát ez nem az ellenzéki sajtó, igen. Vagy nem tudom minek. Igen, csak mondjuk az nem egy szép volt. Az nem egy szép dolog, hogyha mondjuk a Gyurcsány család, amelyik történetesen a második emelet 7-es szám alatt lakik, az az egész háznak a közös költségvetését ellopja, kisajátítja, ő maga gazdálkodik vele, azt hazudja, hogy megvan a pénz a felújításra, készülnek a reformok, beburkoljuk a homlokzatot, kicseréljük a tetőn a cserepeket, és aztán amikor megtudják a ház többi lakói, hogy hát így ott akkor azon a kis családi összejövetelen nem erről volt szó, hanem arról, hogy ez a pénz ez nincs meg, és mindvégig hazudtunk az egész háznak, minden lakónak, mert hogy mi vagyunk ugye a házfelügyelők, akkor igen, a gondnokok, akkor érdekes módon az egy érdekes érvelés, amikor azt halljuk viszont, hogy hát a családnak az ügyeit, azokat kihallgatni, hát az egyáltalán nem szép dolog, csak ott éppen nem a család. Tehát amikor az MSZP a saját pénzeit osztja el maguk között, amikor a saját tisztségeit osztja el, az nekem semmi közöm, és tudod, mit nem is érdekel. Amikor a mi pénzünk ellopásának a mikéntje meg hogy anyja hangzik el, az azért már egy kicsit fontosabb dolog, és a legnagyobb pofátlanság után azt mondani, hogy nekem ez semmi közöm nem volt, és még én szégyeljem magam, hogy kihallgattam. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Vagy SMS-eket olvasunk. Úristen, nálunk szó szerint ez történt a házban. Azóta 10-szer annyi a közös költség, lehet, hogy nálunk is GF a közös képviselő. Igen, ez a ház, ez az országház. Hírünk. Kiszervezik a... Ez a mindennapos tematika, amikor a kiszervezik a kezdetű mondattal, kezdődik az adás. Igen, és akkor pont, ma mit privatizálnak? Tehát, hogy ez a, de egyébként erre így beállhatunk. Tehát amíg ez a kormányzat, ez regnál, addig ezek minden nap kiszerveznek valamit. Tehát a kormány programa minden nap privatizálj valamit. És akkor este, amikor Gyurcsány Ferenc lefekszik, akkor így végig gondolja a napját. Ma mit adtam el? Ma eladtam a trafipaxokat? Eladtam a sebességmérés monopóliumát magáncégeknek? Ez egy jó nap volt. Jól telt a nap. Egy hasznos nap. És kezdhetem holnap. Holnap mit? Egészségügy, néhány kórház, vagy valami ilyesmi. Hadsere? Nagyon jó. Vagy mi? Oxigén? Tök jó. Bőven elég lenne annyit mondani, hogy a trafipaxok. Úgyis mindenki tudná, hogy hogyan kell a mondatot elkezdeni. Így fogjuk mondani a jövőben, úgyhogy kedves hallgatók, értsétek hozzá, mi oly egyértelmű, nem szeretjük a közhelyeket pufogtatni, meg nem szeretjük magunkat ismételni. Tehát a szóismétlés az a magyar nyelv szabályai szerint nem túl szabatos. Ezért aztán ma a trafipaxokat. A sebességmérés, a piroson az áróvonalon áthajtók és a tiltott helyen várakozók fotózása lehet az év üzlete. A rendőrség szerint a trafipaxoló vállalkozásoknak szigorú feltételeknek kell majd megfelelniük, írja a Népszabadság. Ezt egy kicsit kommentáljuk azért. Bezonyám, én nekem azt tetszik ebben a hírben, hogy rögtön ott van hozzá a morfium injekció is. Tehát nem kell nagyon megijedni, szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. Nem kell megijedni, hát a parkolásnál is nézzétek meg, hogy mennyire rendben folyt minden, soha semmilyen visszaélés nem következett be, mert nálunk erős fogyasztóvédelem van, szigorú szabályok. Hát ez az igazi... Einstein óta tudjuk, hogy a sebesség az abszolút viszonyszám, tehát a relativitás elmélet tényleg egy új szintre fog eljutni, hiszen az az üzleti stratégia, hogy minél nagyobb számot ír ki a táblám, annál többet fogsz fizetni. Ezt az üzleti stratégiát a végtelenségig el lehet vinni, úgyhogy ez aztán annyira relatív lesz, és hogyan tudod igazolni? Érdekes elképzelni a versenyt valóban, hogy különböző cégek versenye hogy nézne ki ezen a piacon. Hát te csak 270-et mértél öreg, én 320-at. Na melyiknek adod? De nem, de hát ez az igazi Népszabadság kommunikáció, nem? Tehát amikor közlik, hogy valamit privatizálnak, de nem kell megijedni, szigorú szabályokat kell betartani, ugyanez megy az egészségügyel kapcsolatban, hogy hát igen, magáncégek kezébe kerül az egészségügy finanszírozása, de nem kell félni, nagyon kemény szabályokat kell betartaniuk majd. Aztán amikor már tényleg sinem van a dolog, és már jóformán privatizálva van az egészségügy, akkor egymás után szólják el magukat a kormányzati funkciók, egymás után derül ki, hogy hát ez nem fog menni máshogy csak, és kizárólag úgy, hogyha teljesen és teljes egészében is. Kitalálnak ilyen hazugságokat nekünk, hogy vegyes rendszer, ami a világon sehol nincsen, hogy az állami biztosító az a magánbiztosítókkal verseng meg, én nem tudom, csak és kizárólag azért, hogy nem kell megijedni, nyugi, jobb lesz a minősége a sebességmérésnek, emberi élet tömkelegét lehet megmenteni így. Ez a ti érdeketek is, hogy magáncégek végezik, hát az állam hogy tudná elvégezni ezt a fontos feladatot, mint lemérni a sebességedet? Hát ezt magáncégekre kell bízni, hát ez a jó minőségű szolgáltatás. Tulajdonképpen van egy másik formája is a kiszervezésnek, amikor szakemberekre bíznak dolgokat. Hát az is egyfajta kiszervezés, például amikor a népszuverenitást alkotmányjogászokra bízzák, vagy mit tudom én, akár a hazavédelmét is ki lehetne szervezni, hát végül is elég, ha szakemberek döntenek mindenről, nem? Meg van már ez oldva, kollégáink, van már biztonsági őrcég, ami konkrétan a laktanyákat védi. Hát hogy is lehetne elvárni a magyar hadseregtől, hogy megvédje magát? Megvédje a saját telephelyét, hát teljesen jogos, hát ezt rá kellett bízni a biztonsági cégre. Van egy telefonunk. Halló, halló? Halló? Halló? Rádió Café? Bezonyám, szélső közép. Üdvözlöm, megmondom őszintén, most találkoztam először ezzel a műsorral, már meg is néztem a neten, nem tudtam mi ez, szélső közép. Kritikátlan, tehát elnézést, én hosszú évek óta hallgatom a frekvenciát, az elődjét is a rádiónak. Én politikával még nem találkoztam, hogyha igen, akkor ennyire burkolatlanul, véleményes, tehát ez felháborító, most teljesen mindegy, hogy ki milyen hovatartozású, tehát ez... Te egyébként kire szavaztál, hogyha már itt tartunk? Én nem, miért kérdezi? Hát miért ne kérdezhetném meg? Hát most a maximum azt mondod, hogy semmi közöm hozzá. Tudja mit? Én vállalom, most miért ne vállalnám? Én a szocialistákra szavaztam. Tehát itt arról van szó, hogy nem a saját véleményedet hallod vissza ebben a műsorban, igen, és neked ez fáj. Maradjunk annyiban, hogy nem is igazán a vélemény nyilvánítással van, pontosabban azzal, hogy ki milyen oldalon áll, hanem a mienséggel, és azzal, hogy ez igen-igen pikírt és szemtelen. Jaj, pedig nekünk azért jobb. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon általánosítanak, és, uh-huh, és nem hiszem, nem tiszteljük hogy őket, nem tiszteljük őket eléggé, de miért is kéne? Most gondolkodom azon, hogy miért tiszteljem őket, de talán tudsz segíteni, miért tiszteljem őket? Neked kihívták a tiszteletedet? Bocsáss meg, te az MSZP-re. Bocsássam meg, hallgassam még. Igen. Tehát nem a szocialista párt, arra kérem, hogy tisztelje őket, hanem a hallgatóságot, akik között vannak moderált emberek, kevésbé moderált emberek, és hovatartozástól függetlenül szerintem ez a fajta stílus, ez szemtelen. Egyszerűen nem provokatív, és nem... A rádióban gyakori a szemtelen stílus egyébként. Ebben a rádióban nem volt eddig. Csak a hangtalan ne legyen gyakori. Tehát nem tudom, mióta van ez a műsor. Nem, hogy mondjam, próbálok, nem akarok támadó lenni, csak nekem nem esik jól, hogy tehát akkor vegyék elő a másik oldalt, és ott is vannak problémák. De szerintem nem is igazán, lehet a problémákról beszéljünk a kormány... a kormányzati oldal problémáiról, csak ne így, mint egy sértőtött gyerek. Szabad egy kérdést? Természetesen. Te úgy érzed, hogy tiszteletben tartotta az a párt, amelyikre szavaztál a te szavazatodat? Tehát, hogy azt a programot hajtják végre? Az összödi beszéd kapcsán nem érzed úgy, hogy nem tartották? Jó, ez az összödi beszéd dolog, komolyan mondom ezt. Tehát nem volt soha olyan érzésed, hogy ne tartották volna, tehát ugye esetleg nem csak mondom, nem mondom. Ja, tehát úgy érzed. Nyilván nem 100%, sőt, na, hát jóval fontos 100% alatt tartunk abból, ami megvalósult az ige, de hát könyörgöm, ezt, ahogy az előbb itt általánosította, azt hiszem pont... Nekem tudod, mi a problémám? No. Hogy nem egy konkrét dologról beszélünk, amit mi mondtunk ebben az adásban, ami elhangzott, és arra te reflektálsz, hogy ne haragudj, de ebben a konkrét ügyben te, amit mondtál, az elfogadhatatlan ezért és ezért, hanem úgy általában azt a módot, ahogyan mi beszélünk erről a dologról, azt kifogásolod. Tehát az az igazság, hogy azért... Igen, tehát... Pont azt követted el, amivel minket kritizálsz. Igen, tehát pont én annak örülnék, hogyha valami konkrét dologban, amiről beszélünk, ránk tudnád verni azt, hogy mi ebben a konkrét ügyben igazságtalanok vagyunk a kormányzattal szemben. Én olyan véleményeket, konkrét tényekként megforgált véleményeket hallottam itt az előbb, amire nem hiszem, hogy ön 100%-ban, sőt, akár 50%-ban bizonyos lehet, hogy az úgy van. Ez az ön véleménye, igen, és ezt igen-igen erősen, és igen-igen sarkítottan ki is mondja, ráadásul egy médiumban, amit nagyon sokan hallgatnak, és mondom, sok a moderált ember. Tehát ez igazándiból vérlázító, hogyha ezt a másik oldal szapulnák. Másik oldal? Ha szabad, hallgass minket, akkor a jobboldali szavazók, a moderált jobboldali szavazók lennének ugyanígy fel. Hallgass minket egy kicsit tovább, és meg fogod hallani azt, hogy amikor arról fogunk beszélni, hogy a másik oldal hogy nem tartja tiszteletben a saját szavazóit sem. Tehát minket ez érdekel, hogy egy párt mennyire tartja tiszteletben a saját szavazóinak a mandátumát. Az az igazság, hogyha többet fogsz hallgatni minket, amit én nagyon remélek, akkor fogsz hallani te nagyon-nagyon eltérő előjelű anyázást, tehát amikor éppen a másik politikai oldalt anyázzuk, és főleg azért, mert akkor konkrétan abban az ügyben ők lesznek a sárosak. De mi nem gondolom. De nézd, a helyzet az, hogy nem, csak a helyzet az az, hogy most jelenleg az MSZP és az SZDSZ kormányoz koalícióban, és éppen ezért amik történnek az országban, az ország sorsát befolyásoló intézkedések, azok az ő akaratukat mutatják, azok őrájuk lehet ezt ráverni, nem? Ezt az ellenzékre nem lehet ráverni, az ellenzék beszél, a kormányzat cselekszik. Igen. Érted a különbséget? Arra mit mondanak, hogy az országban az önkormányzatok 90%-a jobboldali vezetés alatt áll, és én konkrét példát mondjuk a budaörsi önkormányzat kapcsán, ahol igen józan észszerű javaslatok, illetve tervek kerültek szavazás alá, de kettő darab emberrel van többségben a Fidesz és a kereszténydemokrata, tehát ez a Jobbik tömörülés, és nem tudom hány éve 14 vagy annál is több beterjesztést egy az egyben elutasítottak. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Én is köszönöm. Itt az ideje a híreknek, próbálok nagyon röviden reagálni. Mi igyekszünk az önkormányzatiságot érintő problémákat és igazságtalanságokat és a fideszes önkormányzatok által elkövetett súlyos kihágásokat, meg embertelen intézkedéseket, mint például az 5. kerületi hajléktalan rendeletet is vettük már a múlt héten alapul. Fogok hallgatni önöket, és köszönöm, hogy meghallgattak. Csak amikor éppen központi szinten a TB-t privatizálják, akkor ez a legfontosabb kérdés. És elnézést a stílusért, összöd nevelt minket. Kösz. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkasa borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Abszolút nem a hallgatóba szeretnék utána rúgni, csak egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Ez a kognitív diszonancia, az a pszichológiának az a fogalma, amikor két egymással teljesen ellentétes tudattartalom van az ember fejében folyamatosan. Például, amikor átveri egy csaló, akiben nagyon sokáig hitt, azt nagyon nehéz feldolgozni, ezt elfojtjuk, ezt az élményt. Ez az elfojtás egyébként a kognitív diszonancia redukció. Így van, ez a válaszunk rá, hiszen azt az önmagunkat, aki hitt neki, nehéz avval az önmagunkkal szembes, aki később találkozott a csalással. Na és most itt ugyanez a helyzet. Tehát szavaztam valakire, akiben nagyon hittem, hogy megment engem Orbán Viktortól. Ez a valaki, ez a Gyurcsány Fletó volt. És aztán kiderül, hogy Gyurcsány Fletó egy szélhámos, és engem átvert. Ebben a helyzetben én nem tehetem meg, egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy szembesüljek azzal, hogy valójában egy szélhámos engem átvert, mert ez... Akkor bele kéne látnom, hogy mennyire megtéveszthető vagyok, mennyire átverhető vagyok, mennyire sérülékeny vagyok. Vagy pedig, ami még rosszabb, esetleg arra az következtetésre kéne eljutnom agyilag, hogy esetleg mégis inkább Orbán Viktorra kellett volna szavaznom. Pontosan azért rossz ez az egész gondolkodási modell, mert Orbán Viktor és nem Orbán Viktor gondolatkörébe van zárva. Holott attól, hogy Gyurcsány egy szélhámos, abból nem következik, hogy Orbán Viktor lett volna a jó választás. Nekem speciál meggyőződésem, hogy Orbán akármennyire, vagy Gyurcsány akármennyire szélhámos, és akárhányszor és hányféleképpen, hány árnyalatban derül ki róla, hogy szélhámos, ennél több árnyalatban egyébként már nem nagyon tud, abból semmilyen módon nem következik az, hogy Orbán Viktor a jó választás. Egyszerűen csak az emberek többsége, az be van zárva ebbe a paradigmába, hogy Gyurcsány vagy Orbán, és mivel, hogy ő Orbánt egyszerűen zsigeri szinten zárja ki, mert hogy itt erről van szó, tehát valaki nem attól MSZP-s, hogy ő szereti Gyurcsányt, hanem attól, hogy Orbán zsigerileg zárja ki. És ettől belecsúszik a gyurcsányságba, amikor őt átveri Gyurcsány, nem képes szembesülni azzal, hogy Gyurcsány engem átvert, és az anyjába menjen, vagy én nem tudom, hanem azt mondja, hogy gyűlölöm a politikát, és fel vagyok háborodva, hogy most már ezen a frekvencián is politizálnak. Holott nem a politikával van alapvetően a baj, hanem te bezártad magadat egy kognitív diszonanciába, ezért aztán most már a politikára vetített ki azt az utálatot, amit magad iránt kéne érezned, hogy képtelen vagy kilépni ebből. És függetlenül ettől a kétpárti félszemű látásmódból, ami, mint tudjuk, a térlátást lehetetlenné teszi. Tehát, hogyha félszemmel nézzük a világot, na most ez a vérnarancs kétszínű világkép, ez kitűnően alkalmas arra, hogy ne lássuk térben, tehát mélységélesség nincs ebben a megközelítésben, de ezen túlmenően azért ez a tiszteletlenség, ez egy kicsit úgy érzem, hogy tiszteletlenül bántak velünk, Robi, mert azért ha arra gondolok, hogy egy miniszterelnök egy beszédében azt mondja konzekvensen arról az országról. Prostituált ország? Nem, egy kurva ország. Ne, prostituált ország. Kurva ország elhangzott azt hiszem háromszor vagy négyszer. Ez egy pontos idézet. És az összedi beszédből. A Jupiter meg a kis. És ez nem egy elszólás volt, hanem ezt úgy hívják, hogy eposzi jelző. Tehát ez a, mint a leleményes Odysseus, tehát mindig ez a jelző kísérte azt. Igen, az országot. Az örökkévaló Jahve. Na most ebben az esetben azért szerintem legalábbis pontosan egy MSZP-s szavazó, egy Fideszes szavazó nyilván azt fogja mondani, hogy ez tiszteletlenség az országgal szemben. De ugyanakkor azt is fogja mondani, hogy ezt vártam. Ezt vártam, igen. De egy MSZP-s szavazóval szemben sokkal nagyobb tiszteletlenség. Na hát igen. És akkor, amikor nem tűnik tiszteletlenségnek az, amilyen módon kifejezte magát Öszödön Gyurcsány, hozzáfűzöm, hogy én szerintem azzal semmi gáz nem volt, amilyen módon kifejezte magát. De nagyon nagy mértékben felszabadította a közbeszédet ez alól, a PC alól, ami alatt nyögött. Szerintem az Öszödi beszéddel a legkevesebb baj az, hogy hogyan fejezte ki magát az Öszödi beszéd. Ez a rész egy mini 68 volt. Igen, tehát ez egy nagy lázadás volt az Öszödi beszéddel az a baj, amit mondott, tehát amit amilyen módon kifejezett. Ha az nem volt, de vannak olyanok, akiknek a stílus fontos, és tényleg fontos, hogy hogyan fejezi ki magát az ember. De milyen érdekes, hogy a kedves betelefonálónak nem fájt az, ahogyan kifejezte magát Öszödön Gyurcsány, holott Gyurcsány az ország miniszterelnöke. Tehát nem három ilyen töketlen, mint itt mi vagyunk, érted, hogy beülünk ide a mikrofon mögé, három senkiházi hülye gyerek, és itt mindenféléket járatjuk a szánkat, hanem ő az ország választott miniszterelnöke. És ő rászavazott, nem ránk. Igen, és ő most ránk haragszik tiszteletlenségért. Tehát mi vagyunk a tiszteletlenek? Tehát ez is érdekes egyébként, hogy az emberekben a saját tévedéseikkel való szembenézés milyen képtelen, és hogy ők aztán milyen könnyen fogják tudni ezt átvinni, ezt az egész frusztrációt olyanokra, mint például mi vagyunk itt jelen. Most elképesztő, hogy milyen agresszió kering itt a rendszerben. Tehát itt jóval többről van szó kóboráromnál, és mindannyian nagyon agresszívan tudunk reagálni bármilyen dologban. Szerintem a tökéletes példája annak, hogy az agresszió az milyen vívőerő, ez a kis Maugli, ez a 12 éves gyerek. A társadalmi agressziónak ez a összegzése, vagy avatárja. Tehát szerintem talán túl is emelkedhetnénk most ezen a két párti tematikán egy pillanatra majd. Koppány! Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem! A szélső közép belépett a 21. századba. Hát, hogy miért mondtam azt, hogy Avatar ez a kis 12 éves fiú? Mert 12, igen, tényleg igen, 12. Tehát, hogy itt mindenről szó van, és gyermekpszichológusok nyilatkoznak, mert már mindenki mindenről beszél. Egy valami valahogy nem kerül szóba, hogy hány milliárdos iparág foglalkozik jelenleg azzal, hogy minden gyerekből, a te gyerekedből is, az én gyerekemből, minden gyerekből ilyen avatárt csináljon. Mert hogy amikor egy ilyen PlayStation-ön valami nyomatják, mellékelje már magad mellé egy értelmező kézi szótár, tehát mi az avatar, mert ezt nem tehát, biztos. Ő egy ilyen figura, mint egy videójátékban, hát tulajdonképpen egy nagyon szoftos figura ez a srác, ahhoz képest, amit a gyerekek folyamatosan játszanak. Te most a kompjúterjátékokról beszélsz? Tehát, gonosz kompjúterjátékok rontották meg a gyereket. Nem is tudom, két éve, vagy mikor volt az, hogy hogy nagyobb forgalmat bonyolítottak ezek a videójátékok a világpiacon, mint a filmek. És ez egy érdekes aspektus, hogy micsoda nagy iparág foglalkozik azzal, hogy legyártsa a gyerekekből ezt a fajta avatárt. És erről, tehát, mint hogyha nem nagyon esne szó. Azt mondod, hogy a komputerjátékipar az a kis ártatlan gyerekekből ilyen kis mauglikat gyárt, akit most kitoloncoltak. Én nem azt mondtam, hogy ártatlan a gyerek, hát ilyet azért nem fogsz tőlem hallani, hanem hogy azzal foglalkozik ez az iparág, hogy minél jobban hasonlítsanak ezek a gyerekek, legalább a videójáték játszása erejéig, ez egészen biztos, hiszen az a figurájuk, erre a gyerekre. Wow, ez azért két dolog miatt roppant érdekes, amit mondasz. Először is azért, mert egészen biztos vagyok benne, hogy ez a lehető legmélyebb nyomorból jövő srác, ez biztos azért romlott el, mert nagyon sokat játszott erőszakos videójátékokkal, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezek a gyerekek olyan borzalmasak, hát például nézzük meg az alapvető gyerekmeséket, amelyekben minden van, amit el tudsz képzelni. Kanibalizmus, meg gonosz boszorkák, tiszta horror az egész, állandóan folyik a vér, borzasztó hatással van a gyerekekre. Még rosszabbak maguk a gyerekek, akik találnak egy botot, és rögtön kardot, meg géppuskát képzelnek bele, és lövik egymást. Hát ez tényleg borzasztó, és akkor adunk nekik ilyen virtuális teret, ahol ezeket kiélhetik, és ezekből lesznek tényleg a potenciális gonosztevők, az iskolában lövöldözők, stb. Most azért erre hadd mondjam azt, hogy viszonylag evidens, a gyerekpszichológia egyik evidensebb felismerése lehet, hogy egy gyerek abszolút a környezetének az agressziójának a leghívebb tükre. Tehát itt semmi másról, a kismauglik, a farkasok által felnevelt gyerekek, ezek a farkasok, az utcán nőtt föl, ezek a farkasok mi vagyunk, akik az utcán azt az agressziót reprodukálja az a srác, amit maga körül lát egy gyereknél, pontosan ezért van annyi szó arról, hogy a cselekvő képességének nincs tudatában, stb. Pontosan ez a leglényegesebb mozzanat, mint egy szivacs magába szívja, vagy ahogy a szüleinek a veszekedését egy gyerek, a családi krízist az abszolút az ő agresszivitásában megnyilvánul. Tehát alapvetően erről van szó. Jó. És erről, mintha nem beszélnének a gyerek. Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz. Pontosan a szociális környezetnek a hatása egy gyerek személyiségének a kialakulásában nagyon-nagyon fontos. De ott a fontos, hogyha a gyerek a videójátékban nagyon veri a nénit a gonosz játékban, és utána az utcán, ha fellöki a nénit, akkor mit lép a szülő? És pontosan az, hogy akkor nem lép semmit a szülő, na az okozza az igazán nagy problémát. De ehhez nem kell videójáték. Ehhez nem kell videójáték, a másik. De segít. Ami szerintem ennek a srácnak a tragédiájához vezetett, az az, hogy ő egy sztár karriert futott be. Leforgattak vele egy kisfilmet, ahol ő a saját saját agresszív élményeit kivetítette a kamerába, a saját devianciáját sztárolták. De nem, erről van szó, hogy ott az ő devianciája, az volt az ő sztárminősége. Az ő sikerének a záloga. Igen. És ezek után természetesen meg akart felelni a saját imidzsének. Hát ő ezzel lett sztár, ezzel emelkedett ki a nyomorból, ezzel életébe először ezzel ismerte el a társadalom, ezzel helyezte a helyére. Nagyon nagy kár lenne elhallgatni az Index.hu-nak a felelősségét ebben, amelyik sztárt csinált ebből a srácból azért, mert ez a srác milyen erőszakos, milyen őserdei, milyen primitív. Pontosan erről van szó, mert ez nekik gyakorlatilag egy ilyen felfedezés volt. Felfedeztük az ősembert, felfedeztük az ősgonosz kisgyereket, és ez a kisgyerek, aki soha életében semmiféle törődést, semmiféle figyelmet nem kapott, és világ életében mindent megtett azért, hogy a figyelmet, az embereknek az érdeklődését, az embereknek az elismerését magára irányítsa, most hirtelen megkapta ezt, és miért kapta meg, mit jutalmaz az Index a nyilvánossággal, a sztársággal, az erőszakot, a primitívséget. És ő ezek után nyilvánvalóan késelt, mert ezt a figyelmet, ezt továbbra is meg akarta kapni, és ahogyan az embereknek, a társadalomnak növekszik az inger küszöbe, úgy az ő erőszakosságának a mértéke is növekszik. Nem a videójátékok tehetnek erről alapvetően, hanem az ő erkölcsi színvonala. Sajnos, hogyha az a tény, hogy ő nem családban és iskolában szocializálódott, hanem a város dzsungelében szocializálódott, az, hogy a szülei azok ne, azok nem igazán különösebben érdeklődtek az iránt, hogy a gyerekükkel mi van, és hogy a gyerekük milyen erkölcsi színvonalra jut el. Ez juttatta el ezt a körülbelül 12 éves srácot oda, hogy egy 3-4 éves gyerek érzelmi intelligenciájával rendelkezzen. Az a tény, hogy ő erkölcsileg retardált, ez a neveltetéséből fakad, vagyis a neveltetésének a hiányából fakad, az iskola és család szocializáltságának a teljes mértékű hiányából fakad, és ezért nem a komputerjátékok gyártói a felelősek, mert ez a gyerek soha életében szinte semmiféle komputerjátéka. Nem igaz, olyan... hát láttad a mobiltelefont a kezében, lefényképeznek. Ez teljesen kamu szöveg, hogy nehogy de, már... Hát de figyelj, itt nem a játékról van szó, Gábor. Na, Gábor el ne hidd már, hogy Gábor, nem játszik, hát más se csinál, de mindegy. Gábor is az alapvető, de ez a lényeg, Gábor. Nem ez a lényeg. Gábor, az alapvető különbség a játék és a valóság között van. Az a kérdés, hogy egy gyerek tudja-e a különbséget a játék és a valóság között, vagy nem. És hogyha tudja a különbséget a játék és a valóság között, akkor játszhat napi 12 órát is, ha pedig nem tudja a különbséget, mert nincs azon az erkölcsi színvonalon, mert sem a tanárok, sem a szülei nem juttatták el arra az erkölcsi színvonalra, akkor ha fél órát játszik azzal a játékkal, vagy soha életében nem játszott azzal a játékkal, akkor is erőszakos lesz, mert nem fogja tudni, hogy a játékban elkövetett cselekmény az senkinek nem jár együtt a szenvedésével, kárával. A valóságban elkövetett cselekmény meg bizony együtt jár azzal. Látom, hogy saját élményekre tapintottam ezzel a videójáték dologgal, és ez egy kicsit fájt. Nem ez volt a lényeg. Rögtön a társadalmi képmutatás akartam valahogy így érzékeltetni. Mekkora képmutatás az, hogy egy dzsungelben egy kis Mauglinak azt mondják a farkasok, hogy ennyi kis Maugli, te milyen agresszív vagy. Ő nem csak utólag akart megfelelni a késelő sztár imázsnak, hanem előre már ez a norma jelent meg számára, hogy ebben a társadalomban, az utcán kérem szépen, csak az agresszió az, amivel érvényesülni tudsz. És ez az egyik. A másik meg, amiről szerintem nagyon kéne beszélni, hogy az Indexnek nem csak ez a része a felelősség, hanem ez egy kimondottan rasszista kampány, amit az Index elindított. Ez a legdurvább stigmatizálása a cigányságnak, hogy egy gyerek, hogy már csírájában, ugye? Már csírájában ott a gonosz. Ez nem egy felnőtt cigány ember, akit stigmatizálnak itt, hanem ő már kvázi így született? Hát jó. Ez egy nagyon durva rasszista kampány, kérem szépen. Köszönjük, Index, hogy egy ilyen durva rasszista kampányt elindítottál. Jó, majd akkor erre visszakérdezek. Az Indexnek egyébként semmiféle rajongás és semmiféle klik nem büdös. Tehát a legrasszistább klik, amelyik ténylegesen a videóhoz csatolt égessük el kommentel indul, tehát gyakorlatilag a videó, az Inda videó, tehát az első kommente ez a videóhoz, hogy égessük el. Ez az Indexnek nem fáj különösebben. Hát klik, minden klik jó klik, elvileg, nem? Jó, egyébként az Index hol utalt arra, hogy ez kifejezetten roma származású srác, és ez ebben a fontos. Tudod, mi az érdekes? Jaj, hát... Nem, ez most komolyan, hát csak a tényszerűség kedvé. Hatékony a dolog. Tudod, hát persze, ja, hogy nem utalt rá, ő olyan rasszista, hogy még csak nem is utal már rá. Meg, hogy a szélső jobb, hogy érvel, soha nem nyíltan rasszista, az se. Na várjál. Erőszélső jobb hát oldali média az Index kétségtelen. Várjál. Nekem nem az fáj, hogy cigányozzák, hanem tudod mi, hogy mindenhol úgy beszélnek róla, hogy a 12 éves román fiú. Mi az, hogy román? Én most láttam interjút, mert a TV2 természetesen meglátogatta a srác szüleit. Mind a kettő, mind az apja, mind az anyja folyékonyan beszél magyarul. Nem román. Ők erdélyi, cigány származású magyarok. Nem román. Ez a másik képmutatás, nem magyar, nem mi vagyunk, román, nem mi vagyunk. Román fiúnak hívni. Tehát akkor, és érdekes, Tőkés Lászlót nem nagyon szokták lerománozni. Az milyen érdekes, nem? Nem? Tehát, hogy te hallottad Tőkés Lászlóra azt mondani, hogy a népszerű román politikus? Még visszatérünk rá, de arról csak annyit, hogy ugye itt beszéltünk a társadalom képmutatásáról, na én a legnagyobb képmutatásnak azt látom, amikor a társadalom mindig eljátsza azt, hogy hát nagyon nő az erőszakos cselekedetek száma, tiltsuk be az erőszakos videójátékokat, vagy például rakjunk be vérkontrollt, hogy a vér fröccsenése már ne látszódjon, mert attól annyival sokkal jobb sztereotípiákat kapnak. Igen, nagyon kell. Igen, mert a szabadságjogokhoz tartozik. Igen, mert egyébként minden egyes virtuális valóság, az pont a mélységlátást erősíti, ha csak az egyik szememmel nézek egyfajta valóságot, és ha nézek a másik szememmel egy másfajta valóságot, csak a mélységlátásom lesz erősebb. De visszatérve meg mit várja, bocsássál meg, mit eredményez az, hogyha a videójátékban megszúrsz valakit, és nem folyik belőle a vér? Tulajdonképpen nem is történt semmi. Nem is gyilkoltad meg, hát így átmegy rajta a kés, igazából nem fáj neki, hisz nem bérzik. Ugye, tehát itt pontosan, tehát nem a videójáték a felelős, hanem az, aki nem tudja használni a videójátékot és Robi, a valóságot. Félreértettél, bár attól tartok, hogy sokan értették ezt félre, ugyanígy, amit mondtam. Én nem erről beszéltem, én arról beszéltem, hogy mekkora komoly iparág foglalkozik azzal, hogy ilyenné tegye, mint avatárá azt, aki ezt játsza. Ugyanazt mondtad, amit az előbb, és ugyanavval vitatkozunk. Na mindegy, tehát én csak azt akarom mondani, hogy én nem szeretném, hogy a szülők felelősségét kiszervezzétek ebből az egész, vagy kiszervezd ebből a dologból. Pont a szülőnek a dolga az, hogy megmutassa, hogy ami a videójátékban belefér, az a valóságban nem fér bele, hiszen a fantáziánkat az egyik dologban kiéljük, de ettől még nem késeljük meg a nénit az utcán. Ez a nevelés lényege. Tök érdekes egyébként, Gábor, hogy ez a srác egy késsel megszúrt egy másik srácot, egy 15 éves srácot, és te a videójátékot okolod, amelyik a srácot képezte ki, nem pedig azt a gyárat, amelyik a kés gyártotta. De a kés is egy gonosz eszköz, de nem, mert lehet vele szalonnázni is, meg lehet vele fölvágni a kenyeret, meg lehet a másiknak a testébe belemártani. Hogy is van ez? Na ugyanúgy, mint a videójátékkal. Ha tudod kezelni, akkor jó, ha nem tudod, akkor nem jó. És a szüleid a felelősek azért, hogy megtanítottak-e arra, hogy a késsel hogy kell bánni, vagy sem. A szélső közé bemutatja. Ember alatti. Bulvár magazin 6-tól 7-ig. Minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alattas. Ember alatti. A törzsfejlődés működésének népszerű cáfolata, bizonyítékok sora a törzs visszafejlődés mellett. Egy műsor az untermes világáról, melyet ismerve a majmok is tagadnák, hogy tőlük származunk. Ember alatti. A szélső közé bulvár magazinja. Az ember alatti mai adásában a politikai és közéleti bulvárról fogunk beszélni, mert hogy a bulvár nem mindig, jó, a bulvár mindig habkönnyű, de a bulvár az nem mindig a teljesen senkikkel, hanem sokszor a valakinek látszó senkikkel is foglalkozik, és most a politikai bulvár vizeire próbálunk evezni, csak azért, hogy felmutassuk azt, hogy az életünk gyakorlatilag minden terület elbulvárosodik, gyakorlatilag a Kismaugli ügye is közéleti bulvár. Ez a bulvár történet, és hadd válaszoljak arra, amivel zártuk az előző résznél, hogy hát mi szocializálta ezt a kis Mauglit. Tulajdonképpen nem volt, nincs szülő, sehol nincs szülő, iskola nem valószínű. Őt kérem szépen mi szocializáltuk, a társadalom. Tehát ez aztán a nagy képmutatás, hogy jön a társadalom és felháborodik azon, amit ő csinált egyébként, mert hát kizárólag ő szocializált. Ezt a kis csávót speciál, csak mi szocializáltuk. De mi a helyzet, mint ez? Csak az utca. De várjál, de gyakorlatilag minden úgynevezett társadalmi söpredékről elmondható ez. Tehát gyakorlatilag mindenről és mindenkiről, hogy a társadalom olyan, egyébként a Secretmannek van egy zseniális szövege, ami erről szól, hogy nézel bele a bilibe, nézed a saját székletedet és undorodsz tőle. És a székletednek fáj a szíve, tehát egyszerűen fáj ez, hogy te mitől undorodsz, hát te termelted őt. És ilyen undorral nézed. Na, ugyanez a helyzet a kis Mauglival, hogy nem kell csodálkozni, tehát ez válik abból, amit eszel, ahogyan emésztesz, ahogyan élsz. Ami most büdös, azt mit csináltad? Ez a mi bűzünk. Ez a te bűzöd. Te most tényleg emberi székletnek írtad le ezt a srácot, ha még csak egy hasonlat erejéig? Nem hiszem, hogy ez történt. Ez egy... Beindul a PC mechanizmus. Nem, ez nem PC, csak szerintem egy ember profin működik. Jó, de... Azért nem illet meg ez. Semmilyen esetben sem. Én meg pontosan arról beszélek, hogy ezt a srácot ez a társadalom termelte ki, és utána úgy tekint rá, mint a szarra. Így érthető volt? Abszolút. A másik még a videójátékok kapcsán, itt nagyon lényeges, és Robi abszolút jogosan említetted a játék, vagy a virtuális és a valóság közötti különbség, hogy az mennyire fontos. Na jó, de hát van egy olyan fázisa, és pont a videójáték átlépte ezt a pontot, mert a Grimm meséknél egészen más, amikor a Grimm mesét mesél neked valaki, és te azt elképzeled, és közben egy valóságban tanulja vagy vizuálisan is, és hallasz egy valóságot, és egészen más, amikor benne vagy, és eltörli azt a különbséget, pontosan ezt a különbséget törli el, és egyszer csak már mi úgy, ez a srác, ez pontosan úgy viselkedik, mint a valóságban, mintha egy videójátékban lenne. Én alapvetően erről akartam beszélni, amikor igen, a videójátékot említettem, és erre szociál, és ennek komoly egy agresszivitás ipar, az abszolút fent tudja tartani magát ebből. Én azt gondolom, hogy amikor valaki gombfocizik, és puskással játszik, és belövi a harmadik gólt, akkor abban a helyzetben, ha jól játsz a játékot, azt éli meg, hogy ő puskás, és lőtt három gólt, és ez egy baromi jó élmény. Ettől függetlenül, amikor vége a játéknak, és a srác egészséges környezetben nőtt fel, és megmondták neki a két dolog közti különbséget, és meg is értette, és tapasztalta is, akkor nem fog elmenni a Népstadionba, és nem fogja számon kérni azt, hogy őt miért nem, mint Puskás ismerik el, mert ha így tenne, akkor skizofrén lenne, hiszen a fejében lévő valóságot és a fején kívül lévő valóságot nem igazán tudná megkülönböztetni, ezt hívják skizofréniának. Na most, a probléma itt alapvetően az, hogy azt a fajta agressziót, ami egy társadalmilag konform formában jelenik meg, amely agresszió, és ez valójában agresszió, tehát ez valójában erőszak, embereket az utcára taszít, embereket az utcán szocializál, átlép, leseköp, az a fajta agresszió, amely egy versenyre kényszerít téged az életben maradásért, amelyben, hogyha lemorzsolódsz, akkor az utcára kerülsz, mint egy emberi szemét, és ott aztán valódi dzsungelharcot kell folytatnod az életben maradásért. Ezt az agressziót a társadalom nem csak hogy elfogadja, de jutalmazza, ez a fajta agresszió, ez társadalmilag erény. Aztán a dzsungel agresszió, amely ahhoz kell, hogy ott te a magad szintjén megmaradj, amikor combon szúrod a másikat, mert az utca szocializációjában értél azzá, ami vagy, a kis mauglivá, az viszont a kis gyerekszörny, a kis agresszív kis söpredék, akivel lehet riogatni, akit fel lehet mutatni az Indexnek a házi videóján, hogy tessék, itt van a szörny, ami az Index kis házi szörny szülöttje, akit fel tud mutatni, és ami a mai napi szenzáció, a mai érdekesség, a mai kis izgalom. Pedig a kis Maugli mi vagyunk. Beszéljünk erről, mert ez a lényeges, hogy milyen körülmények között élnek emberek, hogy mennyire magukra hagyta őket a társadalom, hogy milyen minták között kell éljék az életüket, de nem erről beszélünk, mert akkor szembe kéne néznünk ezzel a kérdéssel, és ugyanúgy, hogy a hajléktalanokkal nem bírunk szembenézni, ugyanúgy ezzel a kérdéssel sem. Néha találunk valakit, akit egzotikus vadként mutogattunk, pedig ugyanúgy ember, mint mi, csak nem kapta meg azokat a játékszabályokat, amik között mi szerencsések és igenis szerencsések élhettünk. Erről nem beszél senki, ezekről a borzasztó társadalmi különbségekről, és arról, hogy ez az olló, ez egyre inkább nő. De ez túl mélyen van az Indexnek. Ez túl elvon dolog, és nem igazán szórakoztat, és nem igazán könnyed, és nem igazán átélhető, és nem olyan jól befogadható. Tehát ez a nézd a kis állatot, hát ez micsoda söpredék. Hát és ahogyan minket megihletett ez a dolog, természetesen az RTL Klub sem maradt el ennek a dolognak a feldolgozásánál, természetesen a saját stílusukban, elmentek egy kis vad helyszíni dzsungelt forgatni Erdélybe, hogy megnézzék Maugulinak a szülőhelyét, és egyenesből tudjanak közvetíteni a dzsungelből, és aztán mi történt? Hát kifosztották őket. Kirabolták őket a helyiek. De valójában kirabolt kikit? Ez az erős kérdés. Na, ez a fő kérdés, hogy ki várjál, tehát hogy így a végeredmény az, hogy a helyi cigányok rabolták ki, fosztották ki az RTL klubnak a forgatócsoportját. De vajon az RTL klub az nem azért ment le oda, hogy ezeknek a embereknek a nyomorúságából magának reklámidőt és nézettséget harácsoljon? Csináljon egy erős 5 perces blokkot? Tehát itt ez a kérdés, hogy ki ment oda rablási szándékkal, és végül aztán ki volt az, aki erre nagyon ráfizetett. Tehát, hogyha létezik isteni igazságszolgáltatás, akkor ebben az esetben valóban ez történt. Tehát lementek az RTL-esek, és szerettek volna ezeknek az embereknek a nyomorult életéből egy jó nagyot kaszálni, mint ahogy lement Vujic Trütko is, csak Trütko az jobban járt, mert őt nem fosztották ki, ő elkészítette a riportot, és ezzel is egy nagyot előzött. Persze elmondta Trütko, és ez is milyen ízléses, hogy 5000 forintot kellett fizetni minden interjúért. És? Hm? És a kis Maugli hogy fejezte ki az agresszióját a mobiltelefonnal a kézben? Lefényképezlek. És mit csinált az RTL klub a kis Maugli családjával? Lefényképezlek. Lefilmezlek. Urallak. A kiszavazás napja. A végső összecsapás a mikrofon mögött. Robi vagy Bulcsú? Győztesünk nyereménye egy saját műsor a Rádió Café 98-on. Még 10 percig tart a szavazás. Robi vagy Bulcsú? Bulcsú vagy Robi? Vajon visszaüt-e Bulcsúra, hogy olyan kevés SMS-t olvasott be a múlt hét folyamán? Vagy inkább Robi bánja meg, hogy 4 napja senkit nem enged szóhoz jutni a stúdióban? Na ezt nem. A valódi kiszavazósó nem a szélső közép, hanem a parlament. Van egy telefonálunk, haló, haló. Haló. Haló. Hello, hello. Szervusz. Szervusztok, Laci vagyok. Szólj hozzánk. Na, én már régóta csöljük nektek, én csak szerettem reagálni. Volt nektek az előző blogban egy telefonálótok. Hát én szeretném megvédeni a mondani becsületét, király a műsorotok. Ó, hát köszönjük. Köszönjük. Király a műsorotok, elmondom miért, mert szókimondó, és a másik pedig, hogy teljesen igazatok volt abban, hogy megmutatod neki, hogy nem csak a szocialistákat szívjátok, mert pont egy héttel vagy két héttel ezelőtt hallgattam a műsorokat, és akkor pont volt szó erről az ezüsthajóról, meg az ilyen stb. Dolgokról. Nekünk alapvetően nem a Fidesszel vagy az MSZP-vel van a bajunk, hanem a magyar közállapotokkal. Így és van, jelenleg a magyar közállapotokat az MSZP-SZDSZ koalíció formálja. Ez a jelenlegi szituáció, nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Erről sajnos nem mi tehetünk. Hát persze, hogy nem tehet. Persze, hogy nem ti, hát meg egyikünk se. Hát szóval, ez a baj, hogy egyikünk se tehet róla, tehát ez nagyon furcsa, hogy nem elveszett. Kézen közön elveszett az a választó réteg, amelyik megszavazta ezt a kormányt. Minden esetre köszönjük szépen, mert ez a bulvár órája. Úgyhogy... Igen. Csak azért egyébként már, hogyha már egy bulvárt mondhatok, akkor különben ez most pont egy ilyen bulvár kormányzás, különben, amit nem most már csak úgy... Teljesen. Elég csak megnézni a szóvivőknek a személyét, így megvizsgálni, ki közül kerül ki. Erről van szó. Nagyon jól műsorotok, és még nagyon sokáig csináljátok. Na, ó, hát köszönjük szépen, nem rajtunk fog múlni. Köszönjük. Hello. Ebben aztán mind a két politikai oldal tökéletesen konszenzusban van, hogy a bulvárnak az erejét ki kell használni. Hát emlékezzünk, hogy Rogán volt az első fideszes képviselő, aki felismerte a bulvár erejét, ugye a bulvárházasság és stb. Mindent kiszedett Rogán is a médiából, amit csak ki lehet. Hát csak úgy, mint Kóka Jani, aki a Blikk kamerái előtt kérte meg a csajának a kezét, ki Kamillának a kezét, vagy mi volt. És hogy ez mennyire globális recept a neoliberalista politikában, ugye ott van Sárközinek a love story, ami most a francia médiában nem a reformokról van szó emiatt, hanem az ő kis szerelmi történetéről a Carla Brunival. Hogy mennyire jól elfedi ez azt, hogy ahelyett, hogy a közéletben arról lenne szó, ami ott ugyanaz történik, tehát ott ugyanazok a reformok vannak. Fel lett pépesítve az emberek tudata. Ténylegesen erről van szó. Tehát ezt már nem tudom máshogy elmondani, vagy máshogy kifejezni. Vannak az agyadnak a járatai, ez hogy szokták hívni? Tekervény. A tekervény, az agyad tekervényei, azok így elfolyósodtak. Tehát igen, ez így agyalágyult lettél, érted? Tehát ez ilyen konkrét kifejezés erre vonatkozóan, tehát amikor így mi szórakoztat engem, a jó kis zaftos love story szeretek kukkolni, és itt van ez a Sárközi, tehát így nem érti, hogy ez egy másik paradigma, tehát az egyik az a sorsom, életem, a másik a pojácák, bohócok. Tehát hogy van ez a két fak az agyamban, és amikor ez a két fak így egybefolyik, és már a kettő között semmi különbséget nem látok, akkor mondom azt, hogy neked már öregem tök mindegy, tehát neked már olyan mindegy, szórakozzál, mulatod hozzá, bulizzá, balhézzá, neked a politikus, meg a bohóc, hát végül is a kettő egy és ugyanaz, minek is foglalkozni alapjaiban az egésznek a jelentőségével, így jártál, meg is érdemled. És hogy mekkora felelőssége van egy ilyen Sárközinek, amikor nem tud különbséget tenni a bulvár, a média figurája és az ő valódi politikusi figurája között, az akkor derült ki, amikor lecsőcselékezte a párizsi külvárosok népét, és utána hát a párizsi külvárosok népe fölkelt, magára vette, talán nem kellett volna lecsőcselékezni érezni. És valahogy az volt az érzésem, hogy amikor ezt nyomatta, akkor neki egy ilyen PR történet futott. Ő egy videóban volt, ahol ő egy politikai karriert épít egy videójátékban. És nem vette észre, hogy ez in real. Tehát, hogy itt tényleg ez történik, és szembe fognak jönni emberek. És megtörtént. Tehát a valóság így szembe jött. Járt már így ennél nevesebb francia gondolkodó is. És ahhoz mit szólsz, Gábor, hogy ebbe a kultúrába, ahol akkora imidzse van az egészségnek, ahol a fitségnek ekkora imidzse van, ott a mentális fitségnek, a gondolkodás izmainak erősítésének mennyire semmilyen reklámja nincsen. Hát ugye mindent megteszünk, hogy a lehető legegészségesebb aromák vegyenek körbe minket, hogy folyamatosan edzük a hasizmunkat. Ezek az igazán fontos dolgok. Én az agyizmainak és a gondolkodást elősegítő tevékenységeknek még soha nem láttam kampányát, reklámját, mondjuk körülbelül ez az, ami minket emberré tesz? Hát körülbelül, hát igen, de komoly érdekek fűződnek ehhez, mert ha végig gondolod, hogyha valaki teljesen mentálisan fit, akkor annak szinte semmit nem tudsz eladni, pláne nem fölösleges termékeket. Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Köszöntjük a telefonálót a vonalban. Halló, halló! Sziasztok, Szabolcs vagyok. Halló, Szabolcs! Egy kis helyreigazítást. Én emlékeim szerint a TV2 stábját rabolták ki, de lehet, hogy téverek. Két reflexión volna erre a dologra. Az egyik, hogy köszönjük szépen, a másik meg az, hogy nem tök mindegy. De köszönjük szépen, tehát tényleg... Sem mindegy, egyébként ez teljesen mindegy. Igen. Ugyanazért mentek oda. Egy társaságba bejelentésített. Igen. Még egy kérdésem lenne, egy ilyen elgondolkodható kérdés, hogy ez jó-e a társadalomnak, illetve hogy már az elbulvárosodásról van szó. Tehát nekem ez a római típusú cirkuszt és kenyeret típusú érzésem van, hogy kell a népnek az, hogy legyen valami cirkusz, ez a bulvár téma, amivel be lehet tömni a száját. Többé-kevésbé kenyér is van. Igen, de itt az a probléma, tehát a kenyeret és cirkuszt az egy jól bejáratott formula. A kenyér helyett cirkuszt, azzal van probléma. Ez az egyik, a másik meg, hogy a bulvár az a legtökéletesebb cenzúra. Mert nem csak ez vagy az a politikai üzenet, vagy kulturális üzenet, vagy bármilyen üzenet, semmilyen üzenet nem megy át rajta. Tehát a bulvár az a háló, amiben mindenfajta jelentés, értelem, valóság fennakad, és helyette csak győzikék lesznek, és lefényképeznek. És miért jó az a társadalom vezető rétegének úgymond, hogyha van egy elég széles és elég nagy elbutított tömeg? Miért jó? Miért tömegesen jó? Fognak vásárolni, nagyon könnyű őket befolyásolni, baromi könnyű belőlük szavazatot csinálni. Tehát pontosan az a lényeg, hogy 4 hosszú éven keresztül szocializálod a fogyasztásra az üzleti kommunikációval, a marketinggel, és akkor 4 évenként jön a politika, és ezt az egész know-how-t, amit az üzlet felhalmozott a marketing, az üzleti marketinggel, a reklámokkal, azt ő felhasználja egy ilyen másfél hónapos kampányban, csak a legjobbakat, tehát tényleg az egy best of, tehát a legjobb tapasztalatokat, ez a politikai garnitúra néhány arcú önmagát próbálja eladni így, tehát azt jelenti, hogy az egyik a Pepsi, a másik a Coca-Cola, vagy ahogy akarod, érted? De csak a kettő termékei között választhatsz, tehát ha belépsz egy üzletbe, akkor csak narancsot, vagy csak szegfűt fogsz kapni, csak Pepsit, vagy csak Coca-t fogsz kapni. Ez a szituáció. Ez a szabad választásod ebben pont, áll. Pont ez a lényeg, hogy és tudod mi az érdekes? Hogy manapság már egyre inkább csak az üzleti szavazat létezik. Tehát bár még létezik látszólag formálisan a politikai szavazat, az urna mellett leadott szavazat, de egyre inkább már csak a politikai rendszernek a mietén folyásába már egyre inkább kizárólag a fogyasztásoddal tudsz beleszólni. Tehát egyre inkább a fogyasztásoddal szavazol. Bocsánat, helyesbitek, van keppi is, tehát vannak ilyen kisebb pártok, a apró betűvel megnézed, hogy mi van ráírva, azt is ugyanaz a nagy cég gyártja. Tehát időnként igen, úgy tűnik, mintha valami mást vennél, de az apró betűvel tulajdonképpen vagy anélkül, de rá van írva a tulajdonos. Én megmondjam, hogy hogy képzelem a jövő szavazását? Én úgy képzelem, hogy nem a politikai pártnak a programját olvasod el és szavazol, hanem megnézed, hogy kik a politikai pártnak a segédszégei. Tehát kik azok az üzleti kör, akik övezik azt a bizonyos pártot, és akkor az ő termékeiket veszed. Tehát mondjuk ezt a politikai pártot az Audi támogatja, akkor fogod magad és eladod a BMW-t, és veszel Audit, és ezzel ezt a politikai pártot támogatod, kvázi leadsz egy szavazatot erre a politikai pártra. Tehát egyre inkább fogyasztással fogsz tudni már politikai programok, politikai szereplők között is választani. Ez lenne egy hozzáfűzni való, mert egy idő után ki lehet hagyni ebből az egész képletből a politikai pártokat. Tehát annyira befolyásolják az életünket a cégek, tehát az egész termékorientált társadalom. Hát az én életemet szinte jobban meghatározza már a munkahelyi környezet, vagy annyi időt töltök bent, mint minden egyéb. Tehát, hát ez úgy van, hogy először vagy valaki, aki dolgozik valamit, és aztán azzá válsz. Tehát először vagy, most mondok egy nevet, Sanyi a gépészlakatos, aztán gépészlakatossá válsz, és csak másodlagos lesz a Sanyi. Jó, hát ez egy már ilyen negatív utópia vízió. Még egy kérdésem lenne, hogy a múltkor ti beszéltetek arról, hogy az ellenzéki kerekasztal és ott az új alkotmány. Mi voltunk. Mi voltunk. Bizony. Jó, gratulálok. Ó, köszönöm, jó munkát. Köszönöm szépen. Említeni. Hello. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinte ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotvába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Kedves hallgatók! Látogassatok el Tőkés László honlapjára. Tőkés László az Európai Unió parlamentjének egyik képviselőjelöltje, éppen kampányt folytat, és az ő honlapján olyat láttok, amilyet még az életetekbe soha. Azt ti nem fogjátok elhinni. Most, hogy mondom, azt fogjátok hinni, hogy hazudok, és rágalmazom a püspök urat. De nem. Volt már szó durva videójátékokról, hát itt az egy. Na jó. Ez durvább, mint bármi, amit el tudsz képzelni. Tehát most képzeljed el azt a videójátékot, először mondom, hogy hol találod. Csak azért, hogy már szinkronban, miközben beszélek róla, már tudja nyomkodni, megnézni, tudsz rajta játszódni is. Ez a tőkés.ro, vagyis tokes.ro, tehát Tőkés László romániai illetőségű szájtjáról van szó. Ez a hivatalos Tőkés László honlap. Tehát ez nem a gonosz kuruc infó tréfája, vágod? Ez Tőkés László hivatalos honlapja. Tőkés László hivatalos honlapján klikkelsz egy olyat, hogy játék, és akkor találsz egy olyan játékot, ahol elindulsz romániai kisfaluból, méghozzá Strasbourg felé. Ugye mi más lehetne a célja Tőkés Lászlónak, mint hogy eljusson Strasbourgba. De hát nem olyan egyszerű eljutni Strasbourgba, mert még csomó mindenki más képviselő van, többek között a gonosz RMDS képviselőjelöltjei, akik mind-mind szeretnének Strasbourgban európai parlamenti helyet szerezni. Na hát velük kell versengeni, annak érdekében, hogy te lehess az európai parlamenti képviselő. Ehhez szavazatokra van szükséged. Ami az érdekesség, hogy neked 2,3%-nyi szavazatra van szükséged, az ellenfeleidnek azoknak 5%-nyi szavazatra van szükségük. Hát ez is egy sajátosan demokrata hozzáállás ez az Európai Uniós választáshoz. De ami még érdekesebb ennél, hogy Tőkés László ellenfelei ebben a versenyben, hogy Európai Uniós képviselők lehessenek, a csótányok. Csótányok mind. Mindegyik csótány, tök egyformák, és velük kell versenyt futni a Tőkés Lászlónak. Nem tudom, hogy a csótány meg a svábbogár között mi a különbség. Ezek ilyen undorító férgek. Tehát egy ilyen csúszómászók. Ő cserebogaraknak hívja őket, de hát mondjuk azért ezt így nehéz. Hát a csótány az, amiből lesz a cserebogár, tudod? Na most, Tőkés László elindul, és mellette a csótányok. Na most Tőkés Lászlónak arra kell figyelni, hogy ne érjen hozzá a csótányokhoz, mert ha belerúg valamelyikbe, az nekik szavazatot ér. Nyilvánvaló, hogy miért, hiszen a gonosz média, az a Tőkésnek az ilyen akcióit, amikor ezekbe belerúg, ezekbe a férgekbe, tehát azért nevezzük őket a nevükön, akkor hát értelemszerűen ezt ellene fordítják, ebből a politikai ellenfelei szereznek szavazatot. Tőkésnek nagyon ügyesnek kell lenni, ki kell kerülnie a csótányokat, hogy bármelyiket megelőzve egy-egy tized szavazatot szerezhessen. Ha belerúg bármelyikbe, akkor az a csótányoknak, érdekes, hogy a csótányok azok végül is egy nagy csótányság, nyilván ez a csótánypárt, feltételezésem szerint az RMDS, jelent egy tized szavazatot. Jó, egyébként egy picit hasonlít a szélső középre Tőkés ebben a játékban, hiszen ő nem tud csak úgy elmenni mellettük, tehát nem tud úgy csótányhoz bármilyen módon kapcsolatot létesíteni csótánya, hogy ne rúgjon bele. Tehát nincs más opciót, ha elér egy csótányt, azonnal bele is. Néhányba bele kell rúgni, de azért kanyarogni is kell. Jó, de hogyha hozzáér valamelyikhez, akkor azonnal belerúg. Tehát akkor ott nincs más opció. és olyankor egy pici szavazatboríték esik le, ez külön vizuálisan izgalmassá teszi a játékot, hogy minden ilyen rúgásnál egy pici szavazatot látunk. Tehát úgy néz ki a játék, hogy ha csótányok megszerzik az 5%-ot, akkor szegény Tőkés lemaradva. Egyébként nagyon könnyű a játék. Tehát, hogy így nekem eddig így háromszor könnyű, játszottam. Könnyű menet lesz a Strasbourgba Tőkés szerint. Hát férgek ellen. Na most, hogyha viszont nem sikerül eljutni, akkor megjelenik a nagyszerű Strasbourg, és hát Tőkés nem jutott el. Ha sikerül a 2,3%-nyi szavazatot megszerezni, akkor viszont Tőkés eljutott Strasbourgba, és happy end, és akkor game over, és Tőkés nyert. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a PR-osa, vagy ő maga gondolja komolyan, hogy csak annyit kell tenni a győzelemhez, hogy nem szabad kapcsolatba lépnie az ellenfeleivel. A csótányokkal. Igen. Mert hogy az a filozófiája a dolognak, hogy abban a pillanatban, hogy nem szól senkiről semmit, aki ellenfel, akkor tuti a győzelem. Ha bármelyiket még csak szőrmentén is szóba hozza, akkor tuti a vereség. Tehát, hogyha azt gondoljátok, hogy ez kamu, ha azt gondoljátok, hogy mi rágalmazzuk a püspök urat, akkor tőkés.ro. Tehát nem egy bonyolult dolog, tehát meg lehet nézni, ezt nem fogjátok elhinni, én láttam, én nem hittem el. Hogy lehetséges ez? Hogy fordulhat ez elő? Tehát azért Tőkés László azért mindeddig, bár azért volt néhány súlyos, kemény politikai álmokfutása, azért ilyen mélységben, ilyen, most azt kell, hogy mondjam, erkölcsi mélységben még nem ereszkedett úgy alá. Úgyis, mint püspök, mert ezt külön érdekes említenünk. Igen, az egyházfi. Tehát ez egy püspöknek a videójátékaként, mert még képviselőként is elég gusztustalan, de püspökként szó. Hát sokat elmond az általa támasztott embereszményről, legalábbis a játék embereszménye az elég furcsa. Vagyok én, meg vannak a csótányok. Igen. Nem tehetek mást, mint hogy kikerülöm őket, mert ha hozzájuk érek, akkor én is csak becsótányozódom, és akkor meg már biztos nem is nyer. Na hát nem, hát az a, nem, hát így a belerugsz a csótányba, az nekik szavazat, jó, az nekik élvezik. Jó, az nekik szavazatot ér, mert azzal le tudnak téged járatni, hogy te rúgdosod a csótányokat, vagy valami ilyesmit jelenthet értelemszerű. Hát miért pont a csótánynak, de tudod miért pont? Mert amikor belerugsz, akkor előre rúgod őket Strasbourg felé. Tehát úgy tudsz csak, mivel te is Strasbourg felé futsz, úgy tudsz csak belerugni, hogy ők Strasbourgig szállnak. És az egy csótányi Strasbourg, vagy most egy strasbourgnyi csótány. Tulajdonképpen ez elég szánalmas ez a történet, de a választási kampányoknál mindegyiknél lehetne rekonstruálni egy hasonló csótány videót. Na azért ilyet. Na azért. Ez nagyon színvonaltanul megjelenik, az ő esetében naívul megjelenik az a politikai kommunikáció, amit mások sokkal profibban építenek föl, de valójában ugyanezt kommunikálják. Ilyet én még nem láttam. Ilyen még nem volt. Tehát az, amikor Gyurcsány táncol, meg Orbán nem tudom én 24-os videót készít magáról, meg én nem tudom, erről is lesz még szó. Elég gáz. Na de ilyet, hogy csótányokkal fut versenyt Strasbourgig? Jó, nekem ebben az egész dolog mögött én azt látom, hogy megjelent a lelkes PR-os, és megmondta, hogy hát ez itt a 21. század, most Püspök ezek úr. A... Püspök úr, most ezek az internetes játékok, ezek a menők, nekünk fel kell venni a harcmodort, mert különben lemaradunk a versenyben. Csináltam egy ilyen helyes kis kreatív játékot, rúgdossuk benne a csótányokat. De nem lehet, hogy úgy volt, hogy csináltam egy ilyen helyes kis kreatív játékot, és rúgdossuk benne a többi ilyen kis hülye gyereket, akikkel verseny kell futni. És akkor erre lehetséges, hogy mondta tők, és hogy hát de ezek akik az én ellenfeleim, ezeket nem lehet így ábrázolni. Hát még a végén vele azonosul a felhasználó. Hát nem lehetne valami jelentősebb különbséget a két alternatíva között? Nehogy a felhasználó félreértse, hogy kire kell szavazni. Hát lehetnék én a képviselőjük, meg lehetnének azok a... Hát tudjuk, milyenek azok. Tényleg nincs olyan opció, hogy megfordítani, hogy én vagyok a csótány, és akkor kis tőkéseket kell elkerülni? De kár. Jó, egyébként ezekből a játékokból sok mindent ki lehet hozni, szerintem ez egy nagyon ízléstelenre sikeredett megoldás volt. Például a zseniális az a búsos hotdogárús játék, nagyon ajánlom mindenkinek, sajnos elérhetőséget most hirtelen nem tudok mondani. Az a lényeg, hogy búst úgyis kirúgják a hivatalból, tehát ez kész tény. Semmihez pedig úgy sem ért. Így van, és mihez is kezdene szegény, csak hotdogárusnak tud elmenni, és onnantól egy rendes hotdogárus menedzser játék, bele kell rakni a ketchupöt, meg a virsit. Tényleg, ha nem lenne előtörténete, egy szóra nem lenne érdemes, csak erre mondom azt, hogy egy pici ötlet és baromi erős, pontos politikai üzenete van, nem uszít mások ellen, nem sérti senkinek az érzéseit, és mégis teli találja. Hát erre jó a flash animáció, csak hogy mondjam, a flash animációhoz nem csak flash animátor kell, de kell egy minimális politikai, vagy inkább úgy mondjam, hogy erkölcsi érzék. Jó, meg egy jó flash-ek. Nyerj velünk! Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélsőközép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd MLD-as telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélső közép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55-55 98-6. Fellapoztam az mszp.hu-t, és találtam egyet s mást rajta. Például egy idézettel indul, a napidézet, a mai napidézete Viltord Gombrowicztól származik, nem tudom, hogy kiről van szó, ti tudjátok? Sejtem. Viltord Gombrowicz mondta: egyedül azt várom el az embertől, hogy a világnézete ne vegye el a józan eszét. Mondja ezt egy olyan pártnak a honlapja, amelyiknek a világnézete, valamint a politikája között nincsen kapcsolódási pont. Tehát egy párt, amelyik a világnézetét, mert ugyebár mi volt a világnézete régen az MSZP-nek, MSZMP-nek, ugyebár a marxizmus, leninizmus, proletárforradalom, kollektivizmus, stb. Aztán ezt ők elvetették, és váltottak egy szociális piacgazdaságra. Tehát ténylegesen egy szocialista, ugyanakkor viszont mégiscsak piacbarát szocialista, szociáldemokrata irányvonalat kezdtek el folytatni. Mostanra innentől eljutottak a neoliberalizmusig, aminek semmiféle szociális, szocialista vagy szocialisztikus vénája nincsen, és akkor az az ő mottójuk, hogy azt várom el az emberektől, hogy a világnézetük ne vegyék el a józan eszüket. Ez valójában azt jelenti, hogy világnézet, ezt felejtsük el, ezt hagyjuk. Mi a józan eszed? Tudsz pénzt csinálni a következő 2,5 év alatt? Van még mit eladni ebben az országban? Van. Akkor meg mit jössz nekem a világnézettel? Elvette a világnézeted a józan eszedet? Akarod te nézni a világot. Te nézed a világot a helyet, hogy eladnád? Jó, azért kíváncsi vagyok, hogy amikor mondjuk a Gyurcsány tánca az fontos kampányelem volt, akkor hol volt ez a motto? Ki emlékeztette őket arra, hogy azért a választási kampány, vagy a választás mindenáron való megnyerése ne vegye már el a józan eszedet, Fletó? Találtam én ott egy másik fontos elemet, ugyebár lehet szavazni. A kérdés így hangzik, az mszp.hu kérdése. Egyetért-e az egészségügyi reform szükségességével? Kétféle válasz lehetséges. Az egyik válasz, igen, tarthatatlan a jelenlegi állapot. A másik válasz, nem, jól működik a rendszer. Tehát ez a zseniális politikai manipuláció. Tehát, na ez a közvéleménykutatás lényege, amiről most beszélünk egyébként. Igen, tehát de közben meg politikai bulvár. Tehát, hogyha én egyetértek az egészségügyi reform szükségességével, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy privatizálni akarom az egészségügyet, szükségesnek tartok bizonyos reformot, például, hogy több pénzt folyassanak az egészségügyben, nem pedig, hogy kivonjanak 35%-ot a TB-ből, mint tették azt egy év alatt. Tehát mondjuk én jogosnak tartanám a reformot, de azt a reformot, amiről ők beszélnek, ami a privatizációt jelent értelemszerűen, nem. Na most, hogyha én nem tartom szükségesnek, ha viszont úgy értelmezem, hogy egyetértek az egészségügyi reform szükségességével azzal a fajta reformmal, amit ők csinálnak, tehát egyetértek-e, fordítsuk le Gyurcsányról magyarra, a TB privatizációval, arra az a válaszom, hogy nem, de ők mellé írják azt a félmondatot, hogy jól működik a rendszer. Nem. Nem működik jól a rendszer többek között azért, mert kivontatok belőle minden pénzt, hogy privatizálhassátok. Nem gondolom, hogy jól működik, és ennek ellenére nem szeretném, ha privatizálnátok. Szeretném, ha rendbe raknátok az én pénzemen, nem pedig eladnátok azoknak, akik majd keresnek rajtam. Tehát ez a kérdésfeltevés. Tehát úgy voltam vele, hogy szerettem volna, tudod, mi volt a szörnyű? Hogy szerettem volna megnézni azt, hogy mi a szavazásnak az állása, hogy áll ki, kire mennyi százaléknyi szavazat esett, melyik válaszra, de nem tudtam szavazni, mert nyilvánvaló, hogy nem fogok igennel szavazni arra, hogy egyetértek az egészségügyi reform szükségességével, és nem fogom arra se szavazni, hogy jól működik a rendszer jelenleg. És nem ad más lehetőséget. Gyakorlatilag ez olyan, mintha a Fidesz és az MSZP közül kéne választanom. Na most ez a kérdésfeltevés ugyanúgy nem gondolkodni tanít, sőt, leszoktat róla, mint az idézet, amivel kezdted. De egyébként az már nem is neoliberalizmus, amit ők csinálnak, az már összödizmusnak nevezném, tehát egy ilyen teljesen kaotikus dolog. Hát amit összöd feltárt, az egy kapkodás. Az már nem, még csak nem is neoliberalizmus. Régebbi az ennél, mert nekem eszembe jut az a régi nagy gondolkodási reform, ami az előző rendszerben volt, ugye voltak a reformok, a vívmányok, amik felé mentünk, és voltak a gonosz reakciósok, akik megpróbálták visszafogni ezeket a gyönyörű vívmányokat. Hát ugyanez a gondolati logika köszönít vissza. Hát vagy a reform felé mész, vagy itt bele akarsz süppedni a jelenlegi egészségügybe. Nem, mintha nem lenne még ezer másféle út, de hát itt egy út van, ami útunk. Ha nem azon akarsz járni, akkor itt akarsz maradni a rögben. Vagyis a szocializmus építését a régi átkosban a szocializmus építését felváltotta most a reform. Az államreform. Ez sem jelent semmit. Tehát reform ez a közös. Most ezt építjük. Igen, mindig valami rohadt piramist kell építeni, az a lényeg, hogy van egy piramis játék, hogy mi mindig építsünk nekik valamilyen piramist. Van egy telefonunk. Halló, halló. Volt még sincsen telefonunk, ami miatt el vagyunk eseredve. Minden esetre ez a kérdés, hogy egyetértek-e az egészségügyi reform szükségességével, és arra létezik két olyan válasz, amit mind a kettőt ők sugalnak, ők ihletnek. Az egész gondolkodási univerzumot, amiben ez a két válasz elképzelhető, azt ők ihletik. Tehát én arra vagyok, nekem azt nem tetszik az egészben, hogy ebből nyilvánvalóvá válik, hogy tényleg nem kíváncsiak az emberek véleményére. Hát egy ilyen oldal az egy kiváló lehetőség lenne felmérni azt, hogy legalább a saját szavazóik mit gondolnak erről az egészről, milyen más alternatívákat szeretnének. Hát ezt nem kell ettől még függetlenül figyelembe venni, nem kell a politikai cselekvésben megvalósítani, de legalább a kíváncsiság szintjén a saját gondolkodási terükbe behozni. De nem, ők nem akarják látni azt, hogy erről máshogy is lehet gondolkodni, ők ebben még szembesülni se szeretnék. Na de megtudtuk Lendvai Ildikótól is, hogy miért nem kíváncsiak a te véleményedre se, meg semmelyikünkére. Meg a sajátjáikra. Mert ők kizárólag elmagyarázni akarják a programjukat. Tehát semmi más céljuk nincs itt, hanem el akarják magyarázni a programjukat. Ez is csak ezt a cél szolgálja, tehát ők nem kíváncsiak a mi véleményünkre. Ez fel sem merül. Jó, hát képzeljünk el egy olyan kérdésfeltevést, hogy kedves hallgató, a szélső közép mai kérdése következik. Kedves hallgató, akarod-e, hogy pofán vágjalak? Az egyik lehetőség, adhatod azt a választ, hogy igen, egy rohadt állat vagyok és megérdemlem, nem, egy gyáva féreg vagyok és rettegek tőled. Melyik választ választjátok, kedves hallgatók? Az egyes választ vagy a kettes választ? Nyilvánvaló, hogyha van minimális agyatok, akkor erre a fajta kérdésfelvetésre nem vagytok hajlandóak válaszolni. Szavazatok arra. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállain hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása, hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem vajon honnan merít. Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. nem vagyunk egész mondatokban beszélők sem. Tehát szavazatok arra, hogy a szélső közép valójában a legjobb műsor a Földön. Igen, a szélső közép a legjobb műsor a Földön. Vagy nem, az kéne, hogy ne szóljon semmi ebben a két órában a rádióban. Na hát igen, szavazatok arról, hogy a szélső közép legyen egész nap a műsoron, vagy pedig arról, hogy egész nap ne legyen rádió, sőt, az AVH mindenkinek a rádióját kobozza el. Vagy minden frekvencián mi legyünk, kedves hallgatók, vagy soha többé rádió az éterben ne legyen. Ez a két lehetőségetek van. Szavazzatok a szélső közép kérdés alapján. Tovább fejlesztették azt a gondolkodásmódot, hogy aki nincs velünk, az ellenünk. Aki nincs velünk, az nincs. Annak nincs véleménye. És akkor még mindig ott van Orbán Viktornak a kis házi videója, az Orbán 24, amit Jack Bauer kalandjait elirigyelve gyártott le, Orbán Viktornak az ő kis PR csapata, ez az OVTV, Orbán Viktor Televízió. Aj. Ez az Orbánnak a 24 projektje, amely az orbánviktor.hu-n olvasható. Annyira gagyi, hogy az valami elképesztő, főleg azoknak, akik valaha látták már a 24-t. A 24 egy olyan sorozat, ahol atombombával fenyegetőznek terroristák, akiket később Jack Bauer a töküknél fogva lógat föl, és nyomja tele a szervezetüket olyan mérgekkel, amiknek a hatására bevallják, hogy abban a bizonyos hangárban van, ahova Jack Bauer 5 perccel elkésik, és amiért felrobban az elnök, meghal az alelnök, gyáva és áruló, stb. Ehhez képest Orbán Viktor meglátogat egy templomnak az avatását, ott találkozik Ákossal, beszélgetnek, nagyon tisztelik egymást, becsülik, mindenki kezet akar rázni Orbán Viktorral, egy kis bort is megkóstolnak, az is nagyon jól esik, a kisgyerek közben megjön az óvodából, Orbán Viktor nagyon örül, haza is kíséri, stb. Nem hatottál meg? De teljesen, könnyekig. Jó, hát mindig ott van a gond, amikor az embernek a saját belső mózia az felülbírálja a valóságot. Tehát könnyen lehet, hogy Orbán Viktor belső móziában ezek ugyanakkora események. Tehát itt minden egyes borral való kocintás az legalábbis a világ békéjére egy újabb lépés, aminek elkerül, ami hogyha nem történne meg, akkor itt az atomháború létrejönne. Hogyha ő Ákossal nem beszélgetne egyet a kampány előtt, akkor itt elszabadul napok. Jó, de legnevetségesebb az az egészben, hogy annyira, de olyan gyalázatosan megjátsza magát, és úgy csinál, minthogyha ez a természetességnek a... Tehát, hogy hát neki ilyen egy átlagos napja, és úgy csinál, minthogyha nem a kamerának játszaná magát, hogy holott teljesen nyilvánvaló. És ilyenek vannak, hogy így reggel azzal kezdik, már azzal kezdődik az egész, hogy Ani, kérsz kávét? Ami halál nyilvánvaló, hogyha két ember együtt él 20-30 éve, mint ez a két ember, ugye Lévai Anikó és Orbán Viktor. Nincs ilyen kérdés reggel, hogy Ani kérsz kávét, mert nyilvánvaló rutin, hogy kér vagy nem kér. Tehát, vagy már ott van, vagy nem jogos a kérdés. Igen, tehát hogy ilyen, hogy de az egész tele van ilyenekkel, hogy az az embernek az érzése, minden kis gesztusa, minden olyan figyelmesség úgy árad belőle, az empátia minden pillanatban, holott halál nyilvánvaló, hogy az egész az a kamerának szól, meg a koncepciónak szól, hogy most bemutatjuk Orbán Viktor egy napját, mindenkinek jut egy kis sugárnyaláb az ő szeretetének fényéből. Na de azért van egy nagyon komoly kettős beszéd abban, hogy ebben a videóban egy ilyen idilli képet látunk, templomavató Orbán Viktor, és másfél meg ott van az ő forradalmár marketingjük, a kordonbontás. Hát ezek kemény csávók. Na most akkor melyik? Melyik Orbán Viktornak higgyünk, melyik avatár az igazi? Tehát szeretnénk tudni végre. Ezt ma már nem tudjuk meg, de talán holnap. A szélső közép már a búcsúzik, holnap azonban ugyanezzel a lendülettel és hévvel várjuk a kedves hallgatókat. Addig is sziasztok! A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételeit szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.